Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς είστε σήμερα? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο YouTube, στο κανάλι μας, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat, στο YouTube, που απορεί με την αναφορά στον τίτλο για το επικό. Παιδιά, θα τα πούμε, η εκπομπή έχει αποκαλύψεις. Δηλαδή, έχουμε μια αποκάλυψη σήμερα για την απόφαση του ΣΤΕ για το νερό, αλλά το βασικό είναι το αν θα παρελάσει το επικό ή όχι. Τι άλλο γράφεται εδώ? Αν φαντάζονται να κουνάω ρυθμικά το κεφάλι μου στη μουσική της αρχής, δεν μπορώ να σας εμποδίσω να το φαντάζεστε, δεν το διαψεύδω, δεν το επιβεβαιώνω. Ρίχνει... Αυτή είναι η επίσημη... πυρουέτες ρίχνει στα διαλύματα. Η επίσημη απάντηση είναι αυτή. Πυρουέτες στα διαλύματα. Τι νομίζετε, μόνο κεφάλι κουνάει, χέρια, πόδια, σηκώνεται σαν άλλος... Σαν άλογο. Σαν άλλος Τραβόλτα. Καλά τώρα, τη σκόνη μου. Σαν άλλος Elvis Presley κάνει και εκείνα τα... Έχει το μικρόφωνο, βλέπετε πως είναι το μικρόφωνο. Το παίρνει και είναι πως ήταν ο Πρίσλεϊ που το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί, τραγουδούσε. Φανταστείτε αυτό στον πουλί. Μου άρεσε ο Πρίσλεϊ όταν ήμουν μικρός, να πω. Okay. Δεν στόχα. Δεν στόχα. Εντάξει. Νομίζω είναι αρκετά φλόρικη επιλογή. Ταιριάζει. Θέλεις να πούμε κάτι όμως ίσως... για την επικαιρότητα, Θάνο? Ή θες να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον Elvis Presley? Πώς το έχεις φανταστεί? Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά γιατί όχι. Ένα τεταρτάκι, νομίζω το σηκώνει. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ ωραία ταινία που δεν έχω δει. Τι που έχει βγει. Ναι. Έχω έναν ξάδερφο, ξέρεις, που ειδικεύεται σε αυτό, στο να μιλάει για ταινίες που δεν έχει δει. Και είναι. Επειδή υπάρχει αυτό το βιβλίο, πώς να μιλάτε για βιβλία που δεν έχετε διαβάσει. Είναι από τα ταλέντα που με ενδιαφέρει και εμένα πολύ να εξασκήσω. Mm-hmm. Τσαλούς δημοσιογράφος, είναι από τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι το «για» που λες συγκεντρώνει τα βλέμματα. Η Εύα λέει ότι απολαμβάνει πάντα το ξινό «για» του πουλί. Οριακά νιώθω ότι ενοχλώ. Όχι, παιδιά, μην φεύγετε. Νιώθει ότι είναι ενοχλή που με το «για», λες και έχουν μπει στο σπίτι μου, ας πούμε. Την ώρα που εγώ είχα βάλει και έβλεπα κάποια ταινία, ας πούμε, και έρχονται επίσκεψη και λέω «για, έλα τώρα», τελείωνε. Για ακόμα χειρότερο, ότι σκάει όλος να σου πουλήσει και κάτι. Εντάξει, εντάξει. Πιο χοντρό αυτό. Αυτή η Εύα θα μπορούσε να είναι η γυναίκα μου, αλλά λέω ότι το απολαμβάνει. Το ξινό «για» του πουλί. Αυτό δεν θυμίζει τη γυναίκα μου. Δεν θυμάμαι να μου απευθύνεται χωρίς ηρωνία. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι η σύζυγός μου. Είναι μάλλον απλή συνωνυμία. Καλησπέρα στην Πρετόρια. Πού είναι η Πρετόρια? Ξέρω εγώ. Πού είναι η Πρετόρια? Αυτή να μας πει που υποτίθεται ότι είναι εκεί. Νικολέτα, πού είναι? Πρετόρια Αρκαδίας, ας πούμε, είναι κάπου Ελλάδα. Πρετόρια. Δίπλα στην Αγόριανη. Ρούμελι. Το ύφος του πουλί είναι λίγο περισσότερο επικριτικό από το Θοδωράκι απέναντι στον Κούλι. Καλά. Είδατε αυτό... τώρα. Είδατε. Αυτό δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή το Θοδωράκι ήταν και ένα ύφος αγάπης, σεβασμού εκεί πέρα. Τον κοίταζε γλυκούλικα σε κάποιες φάσεις. Λοιπόν, όχι. Η εκπομπή έχει λύσεις. Έχει λύσεις για το πώς μπορείτε να σέβεστε το Σύνταγμα στο νερό, αλλά και τι μπορείτε να κάνετε για να καταπολεμήσετε την ακρίβεια. Και θα ξεκινήσουμε από ακρίβεια. Θυμάστε την ακρίβεια? Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Δεν έχει τελειώσει η ακρίβεια. Δηλαδή, είχαμε και τον Υπουργό Οικονομικών πριν λίγες μέρες να βγαίνει και να λέει ότι δεν θα σταματήσουν να αυξάνονται οι τιμές. Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Που είναι μια πιο ειλικρινής δήλωση από το τώρα όπου να είναι σταματάει η ακρίβεια, πέφτουν οι τιμές, γκρεμίζει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην ακρίβεια. Τώρα έλεγε... που να είναι. Θα. Πέσουν οι τιμούλες, νομίζω ότι χρειάζεται για να. Mm-hmm. Συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. Είχε βγει ο Χρήστος Σταϊκούρας, το χάσαμε στα υπόλοιπα, δεν το σχολιάσαμε πολύ. Και είπε ότι θα συνεχιστούν οι αυξήσεις, απλώς θα είναι μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Που είναι ακριβώς Αυτό που θες να ακούσεις. Δεν είπε τι θα κάνει γι' αυτό. Δεν είπε τίποτα άλλο. Ήταν σαν ένας οικονομικός αναλυτής και έλεγε, παιδιά, θα συνεχιστεί η ακρίβεια. Κάντε τα κουμάντα σας. Και ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, κάνει τα κουμάντα του. Δηλαδή, αναλαμβάνει την ατομική ευθύνη που του αναλογεί και πολύ παραπάνω ατομική ευθύνη αναλαμβάνει ο κόσμος. Γιατί έχουμε μία έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ, που ερευνά την συμπεριφορά των καταναλωτών. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου του 2023 με συμπλήρωση 1.700 online ερωτηματολογίων. Και είναι ενδιαφέροντα τα ποσοστά, μόνο ότι είναι online, δεν είναι σταθμημένο δείγμα, δεν ξέρω εγώ τι, δείχνουν μια τάση του κόσμου να μειώνει πολύ βασικές ανάγκες όπως το φαγητό, άκου τώρα, την ενέργεια, τη θέρμανση, άκου και εκεί τώρα, και την υγιεινή. Λοιπόν, θα τα δούμε λίγο πιο συστηματικά αυτά, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος των αριθμών. Δεν ευδοκιμώ εκεί που ανθίζουν οι στατιστικές. Mm-hmm. Μου επιτρέπεις, Τάνο, να γίνομαι λίγο ποιητικός, λίγο σταυροθεοδωρακικός όταν... Σε έχει πειράσει, την ξαναείδε στην έδειξη. Πιστεύω, τη βλέπω κάθε μέρα. Λοιπόν, ενδιαφέρουν οι λύσεις. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει σημασία πόσοι τις ακολουθούν αυτές, έχουν σημασία οι λύσεις. Λοιπόν. Solution journalism, το λέω στο χωριό μου. Αγιά σου, λοιπόν. Τακτική συντήρηση και επισκευή της κατοικίας το 4,8%. Δηλαδή, ό,τι γκρεμίζει, δεν γκρεμίζεται. Mm-hmm. Δεν πας τώρα να φτιάχνεις το σπίτι σου, ας πούμε. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει σε σχολεία και πανεπιστήμια. Π.χ. που κάθε μέρα έχουμε και ένα ρεπορτάζ. Τα έχει πάρει εργολαβία η Γεωργία Κρυμπάρδη και επικοινωνούν μαζί μας για να μας πούνε γκρεμίστηκε ένα στίχος εκεί πέρα παραλίγο να σκοτωθεί άνθρωπος. Ναι. Λες, τι γκρεμίστηκε σήμερα. Τι γκρεμίστηκε σήμερα, τα συλλέγουμε. Μπορείτε να το διαβάζετε. Λοιπόν. Ωραία, επόμενο. Μείωσαν το ποσοστό θέρμανσης της κατοικίας σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι 86,8%. Λογικό. Είναι από μερικές φορές και πάνω. Ναι. Για να είμαστε 8 δίκοι. Στους 10 λέει επιλέγουν να φοράνε περισσότερα ρούχα για να αποφεύγουν τη δαπάνη της θέρμανσης. Παιδιά, είναι ανάγκη να τα λέμε εμείς αυτά. Με ένα πουλοβεράκι, ένα μπουφανάκι μες στο σπίτι, με το που σπάει το ταμπού του παλτού μες στο σπίτι, ξαφνικά έχεις κάνει τεράστια οικονομία. Να. Αυτή είναι η πιο απλή λύση. Δηλαδή, είχατε αυτή τη συνήθεια παλιά που μπαίνατε απ' έξω και αφήνατε το παλτό στην κρεμάστρα. Όχι. Αυτό θα τελειώσει. Δεν χρειάζεται. Εξοικονομείτε κάποιο χώρο, γιατί δεν υπάρχει πια καλόγερος, κάποιο ρούχο, κάποιο έπιπλο τέτοιο που θα χρειαστεί να κουμπάτε το παλτό σας. Mm-hmm. Τελειώνουν αυτά. Ναι. Όπως μπαίνετε με το παλτό, πλένετε χεράκια και εξακολουθείτε να κυκλοφορείτε μέσα στο σπίτι με το παλτό. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε, βοηθάτε τη χώρα, συμβάλλετε στον αγώνα αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βγάλει τη χώρα από την εισαγόμενη ακρίβεια. Οπότε, πολύ ωραίο. Λέει τώρα χαμηλώνει... Κάτσε, περίμενα, το πούμε με δύο λέξεις. Τον Πούτιν. Πολεμάτε τον Πούτιν. Πολεμάτε τον Πούτιν πρώτον. Δηλαδή, όσο περισσότερα ρούχα, τόσο περισσότερο πολεμάτε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τόσο περισσότερο κερδίζει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ένα. Και δύο, τι κάνετε, τι λέγαμε χθες, βάζετε πλάτη. Βάζετε παλτό, βάζετε και πλάτη. Αυτά είναι. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τώρα λέει ότι χαμηλώνει ή κλείνει τη θέρμανση τις ώρες του ύπνου. Παιδιά, μαμά, αρχίστε να μου κοιμάστε με τη θέρμανση, εντάξει τώρα. Θα ανοίξουμε και τα καλοριφέρ στους διαδρόμους της πολυκατοικίας. Αυτό μου φαίνεται τα χειρότερα. Δηλαδή, το βλέπω εδώ στον πίνακα. Χαμηλώνεται, κλείνεται τη θέρμανση τις νυχτερινές ώρες ύπνου. 9,2% μερικές φορές. 16,3% συχνά, 65,8% πάντα. Σου λέει, πέφτω για ύπνο. Δεν θα καταλαβαίνω Χριστό. Δεν θα κρυώνω. Ναι, γιατί φοράς το παλτό και από πάνω έχεις και την κουβέρτα. Ναι. Α, ναι, δεν σας το είπαμε αυτό. Σαν τις αρκούδες, χειμερινή ανάρκη πέφτει. Αυτό, για αυτό να με το πιτζαμάκι να το ξεχάσετε. Δηλαδή, όπως έχεις το πιτζαμάκι, θα βάζεις και το παλτό από πάνω και μετά βάζεις και την κουβέρτα και είναι μια χαρά. Μετά είναι ένα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σε ποσοστό 40%, αυτό είναι από τα καλύτερα ευρήματα, οι καταναλωτές μειώνουν τις φορές που κάνουν μπάνιο, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν ένα γρήγορο ντους αντί για μπάνιο. Αυτό είναι 73,5%. Τώρα, όταν λέμε μπάνιο, εννοώ αυτό που γεμίζει την μπανιέρα του καουμπόι, αυτό το... Καλά, δεν είναι και σίγουρο ότι πολλοί έχουν μπανιέρα, δηλαδή αν μένεις και στο Νίκη... Ναι. Στις αστικές πηγές εκεί πέρα που αρέσουν στο Ζάβαλο. Εντάξει, ναι. Μια τους γερίτσα εκεί πέρα στη γωνία έχεις. Okay. Αλλά είναι πολύ καλή συμβουλή και το να μην μπλένεστε. Και εν ώψη ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή, μαθαίνεις τώρα τις σωστές συνήθειες. Ναι. Και μετά σε κάποια χρονάκια από το νερό θα είναι πανάκριβο και θα αναζητούμε και θα λέμε τι έγινε το Μάρτιο του 23 όταν δημιουργήθηκε η ρυθμιστική αρχή και πατήσαμε κάτω το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγινε αυτό. Τότε θα έχει εξοικειωθεί ο κόσμος με τις κατάλληλες συνήθειες, ναι, και θα κάνει ντουζάκι για 2 λεπτά. Ναι. Μια φορά τη βδομάδα. Και αν. Τι πάθανε δηλαδή, τι πάθανε οι προγονείς μας. Να το πάμε ποτέ. Μπορούμε να το πάμε ως Γαλλία του 17ου αιώνα. Ναι, πότε, λέγανε, πότε λέγανε ότι οι Γάλλοι δεν μπλένονταν αλλά βάζαν αρώματα για να καλύπτουν, ναι, τη βρώμα. Ναι. Ούτε αρώματα, μωρέ. Εντάξει, παιδιά, μια συνήθεια είναι αυτό. Μια συνήθεια. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το μπάνιο, καταρχάς, το αποσμητικό είναι μια πολύ πρόσφατη εφεύρεση. Να διαβάσετε το βιβλίο μου από το Λέτρη στο smartphone. Έχει ένα κεφάλαιο εκεί πέρα για τις συνήθειες υγιεινής. Πώς καταλήξαμε το καθημερινό μπάνιο. Διαφήμιση αποσμητικού ή του βιβλίου σου. Πάντα είναι μια καλή ευκαιρία. Το καθημερινό μπάνιο όμως έχει υπάρξει και σε προηγούμενες φάσεις της ανθρωπότητας. Τώρα είμαστε στη φάση που το ξανά αποχαιρετάμε. 74,4% δηλώνει ότι αποφεύγει τη χρήση του φούρνου της ηλεκτρικής κουζίνας. Λογικό. Λογικό, παιδιά, το κοιτάς από μακριά και είναι εχθρός σου μέσα στο σπίτι ο φούρνος της ηλεκτρικής κουζίνας. Έχουμε προτείνει από πέρσι, θέλω να θυμίσω. Πολύ ωραίες λύσεις για βράσιμο μακαρονιού με αναπτήρα. Όσοι και όσες είστε hardcore θα το θυμάστε. Λέγαμε, παίρνεις το μακαρονάκι, παίρνεις τον αναπτήρα, πας πάνω κάτω το μακαρονάκι, ένα μακαρονάκι τη φορά, ζεσταίνεται. Μακαρόνι νούμερο 6. Ναι, είναι εντάξει. Μειώσαν το σιδέρωμα ρούχων. Ελάτε, παιδιά, τώρα με το σιδέρωμα. Ελάτε με το σιδέρωμα. Και το πλυντήριο, ότι εδώ ρωτάνε αν πλένεις τα πιάτα στο πλυντήριο. Έχουμε παρακάτω γι' αυτό. Απλώς να πω για το πλυντήριο πιάτων τώρα, επειδή το είπατε, ότι δεν θυμάμαι αν το έχω ξανααναφέρει αυτό, που είχα δει ένα βίντεο ότι μπορείς να μαγειρεύεις σολομό μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Τον βάζεις, δηλαδή είναι μια συσκευασία υδατοστεγής. Τον βάζεις με τα μπαχαρικά του και επειδή είναι για πολλή ώρα ζεστό νερό και ζεστός αέρας, μαγειρεύεται ο σολομός. Αυτή είναι η μία λύση. Και η άλλη λύση είναι ότι μπορείς και μέσα στην μηχανή του αυτοκινήτου να τον ακουμπήσεις. Και με τους δύο αυτούς τρόπους μπορείτε να μαγειρέψετε. Θυμάστε που κοιτάγατε με εχθρότητα την κουζίνα. Ναι. Μπαίνατε στην κουζίνα και κοιτάγατε το φούρνο και σας κοίταγε και αυτός, τον κοιτάγατε κι εσείς. Εδώ μετά τις λάμπες κοιτάς με εχθρότητα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεστε πια. Μπορείτε να ανεξαρτητοποιηθείτε. Το βάζετε. Τώρα βέβαια, επειδή δεν θα έχετε να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, ρωτάτε τον οδηγό του λεωφορείου. Σας πειράζει να ψήσω το σολομό μου? Μου είπαν, έλεγε μια φίλη ότι είδε οδηγό λεωφορείου που μοιάζει με τον Πορτοσάλτε. Οπότε προσπαθώ να φανταστώ. Ναι, έμοιαζε, λέει, ο οδηγός του λεωφορείου με τον Πορτοσάλτε. Λέω, χτύπα τον, μάλλον είναι συγγενής. Για να, άμα μοιάζουν πολύ, μπορεί να είναι εξάδερφός του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον ο διάλογος. Εκεί που πας σε έναν οδηγό που μοιάζει με τον Πορτοσάλτη και λες: γεια σας, καλησπέρα. Δεν θέλω να ενοχλήσω. Είναι απολύτως ασφαλές, το έχω ξανακάνει. Αν μπορώ να ακουμπήσω το σολομό μου να ψηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Λοιπόν, στην ερώτηση αν πραγματοποιούν αγορές από το καλάθι του νοικοκυριού, 83% τσου. Ας πραγματοποιούσαν. Ναι, τι τους φταίμε εμείς τώρα. Εμείς το κάναμε τώρα μέτρο που το ζητάνε από τα ξένα, επειδή οι άλλοι. Και το επεκτείνουμε, γιατί έρχεται το καλάθι των ονών. Θάνο, μη σποϊλάρει, σε παρακαλώ. Η εκπομπή θα πάει κλιμακωτά. Θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, θεωρούν πρωταρχική ανάγκη να καλύψουν το κόστος των τροφίμων. Από αρχαιότητα των χρόνων, οι θηρευτές, πριν οι άνθρωποι σχηματίσουν πολιτισμούς, αυτό θεωρούσαν βασικό ζήτημα. Και είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξόδευαν όλη τους τη μέρα προσπαθώντας να βρουν τροφή. Μπράβο, ναι. Και είναι σημαντικό αυτό, παιδιά, να επιστρέφεις στα ουσιώδη της ζωής. Πηγαίνατε εκεί πέρα και είχατε το μυαλό σας όλο και ποιος έβγαλε καινούριο CD και ποιος τσακώθηκε με ποιον. Κομμένα αυτά. Λοιπόν, εδώ, να βρείτε φαγητό. Κάλυψη κόστους ιατρικής περίθαλψης. 59,8%. Ναι, γιατί και θες να μην ψοφήσεις εκτός από το να μην ψοφήσεις και από ασθένειες εκτός από πείνα. Μετά θέρμανσης. Α, δεν θέλετε να ξεπαγιάζετε. Και μετά λέει ενίκιο δάνειο κατοικίας. Σωστά. Η ψυχαγωγία λέει είναι από καθόλου μέτρια σημαντική. Μια χαρά περνάει ο κόσμος. Μετά ρωτάς τον άλλο πώς είναι. Πώς να είναι. Πώς θες να είναι. Δηλαδή τον απασχολεί να φάει. Δηλαδή οι σκύλοι περνάνε καλύτερα. Τον απασχολεί τον άλλο να μπορέσει να μην ξεπαγιάσει, να βρει φαγητό και να μην είναι άστεγος. Αναφορικά με τις δραστηριότητες αναψυχής, 6 στους 10 καταναλωτές αδυνατούν να απολαύσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές το χρόνο. Το 56,2% δεν έχει κάνει διακοπές τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη ή και καθόλου. Σχεδόν 3 στους 10 δεν έχουν κάνει διακοπές εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ομοίως στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το υπόλοιπο 27,8% που απέδρασε μόλις για μία εβδομάδα πριν από τρία χρόνια. Μία εβδομάδα, παιδιά, να σας πω κάτι. Μετά τη δεύτερη μέρα στις διακοπές τσακώνεσαι. Δηλαδή μία εβδομάδα που πάτε διακοπές είναι όχι απλώς υπερβολικό, είναι εξωφρενικό. Δεν θέλω να πω ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και σας το κόβει, αλλά πραγματικά μου φαίνεται τρέλα, τρέλα ότι πάτε και κάνετε μία εβδομάδα διακοπές. Τρέλα. Λυπάμαι για εσάς δηλαδή που επιχειρείτε να κάνετε αυτού του τύπου, τη ζωή. Την ώρα που συνάνθρωποι μας δουλεύουν όλη μέρα για να προοδεύσουν οι χώρες τους. Και εσείς, μια εβδομαδούλα ολόκληρη, τον αποδάρει πάνω στ' άλλο. Ευτυχώς, χαίρομαι να κόβονται αυτές οι κακές συνήθειες. Ευτυχώς, την ώρα που κάθεται σπίτι, προφανώς υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει τα τριμεράκια του και το κάνει για εσάς. Αυτό είναι. Μια εβδομάδα το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που το λένε αυτό. Δηλαδή, θεωρείται στις στοιχειώδεις δαπάνες για βίωση. Τέλος πάντων, στα στοιχειώδη για να μπορείς να θεωρηθείς ότι είσαι και λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας. Ναι, παιδί μου, να μην είσαι εξαθλειωμένος δηλαδή. Ναι, ναι, να μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να μην είναι ανάγκη απλής επιβίωσης. Mm-hmm. Να μην είναι δηλαδή το να μην ψοφήσεις από το κρύο, την πείνα. Ναι. Να είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ναι. Προς το παρόν, παρακολουθείς τις εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για σας το κάνει. Αυτό, δηλαδή, ναι, είναι αυτό το τρίμηνο. Φαλάσσαρνα. Το επόμενο τρίμηνο θα πάει στο Μέτσοβο να σκεφτεί για τις εκλογές. Εντάξει, αυτό όμως είναι οφθαλμολαγνία. Δεν είναι τουρισμός το να παρακολουθείς τις διακοπές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν κρίνω ποτέ. Κάπως πρέπει. Πώς είναι οι ταξιδιωτικές εκπομπές? Ταξιδιωτικές εκπομπές γιατί είναι? Για μέρη που δεν θα πας. Δεν κάνω εγώ king shaming, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι άλλο από το να πηγαίνεις ο ίδιος. Mm-hmm. Διατροφικές συνήθειες. Κρέας μια φορά την εβδομάδα. Η μισή καταναλώνει κρέας μια φορά την εβδομάδα. Μιλάμε, εντάξει. Είμαστε ολοταχώς προς τη γενιά του πατέρα μου. Με βάση τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, ψάρι μια φορά την εβδομάδα καταναλώνει το 52,3%. Τώρα που είπα αυτές τις μεθόδους για να το ψήνετε πιο φτηνά, πιο οικονομικά, μπορεί να αυξηθεί λιγάκι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πουλερικά. Μία φορά καταναλώνεται από το 55,9%. Λοιπόν, τρόφιμα με βάση την προσφορά και τη χαμηλότερη τιμή αγοράζουν 7 στους 10. Όλοι επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει τώρα. Μάλλον θα προτιμούσαν, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς. Δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις. Γιατί, παιδιά, δεν διαθέτετε αποταμιεύσεις? Δεν έχουν κουλτούρα. Δεν έχουν, λέει, αποταμιεύσεις, δεν έχουν βάλει τίποτα στην άκρη που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν το κόστος των αυξήσεων. Ποιος θέει, παιδιά? Ποιος θέει? Όταν κανονικά έπρεπε τουλάχιστον τα μισά από αυτά που βγάζετε κάθε μήνα να τα βάζετε στην άκρη. Τουλάχιστον τα μισά. Δηλαδή βγάζει, ξέρω εγώ, 8.000 ευρώ το μήνα. 4.000 ευρώ το μήνα έπρεπε να μένουν στην άκρη. Θα ζοριστείς λιγάκι, θα κανονίσεις τη ζωή σου με τα 4.000, αλλά θα σου μένουν και άλλα 4 για μια δύσκολη στιγμή. Αυτό που κάνετε τώρα, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, να πάρε φαγητό, πάρε μακαρόνι νούμερο 6, κάνε και μπάνιο, κάποια στιγμή αυτό πληρώνεται, παιδιά. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα γράψεις επόμενο βιβλίο, το οποίο θα είναι από το smartphone στο αλέτρι. Θάνο, μ' αρέσεις. Βρίσκω λύσεις πέρα από τις λύσεις. Μέτα λύσεις. Σε άλλα νέα... Για τις διακοπές, στην πρόνοια στη Γερμανία, λέει, είναι normal να έχεις 3 εβδομάδες το χρόνο διακοπές. Αυτό έρχονται εδώ πέρα και μας χαλάνε την αισθητική. Mm-hmm. Και το άλλο τώρα με το Μπρίγκεστο και την κάρτσα. Ναι, αλλά πόση ανάπτυξη έχουμε? Δεν έχουμε ανάπτυξη. Δεν γράφει το Bloomberg για τις ευχάριστες ειδήσεις για την Ελλάδα. Φάτε ανάπτυξη. Ανάπτυξη έχουμε. Τώρα λέμε εδώ για ενέργεια. Okay, γκρινιάζετε. Τα βάζετε τα ρούχα. Έχετε δει πώς πηγαίνει η μετοχή της ΔΕΗ? Γιατί βγαίνουν διάφοροι περίεργοι εκτός τόπου και χρόνου. Κρατιέμαι τώρα. Που λένε π.χ. για τον Στάση, τον Γιώργο, τον φίλο του Ζάβαλου. Λένε, ρε φίλε, τα αξίζει τα 360 χιλιάρικα που παίρνει, γιατί πήρε τη ΔΕΗ και την έκανε εξυγίανση. Κάτι τέτοια τα βάζω εγώ στα social media, όσο ανεβαίνει το κεφάλι κατευθείαν. Και λες, με τα λεφτά μου την έκανε. Με τις επιδοτήσεις του κράτους την έκανε. Γιατί μην βλέπετε εσείς που βάζετε πολλά ρούχα, δείτε το υπερκέρδη των παρόχων. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Εσύ βάζεις παραπάνω ρούχα για να μην ανοίξεις θέρμανση και την κλείνεις όταν κοιμάσαι, εκεί κάτω από την κουβέρτα, την ώρα που ο χι πάροχος, ιδιώτης, μετράει υπερκέρδη και σου παρουσιάζει έναν λογισμό και λες, αχ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η Μυτιλινέως, το τελευταίο εξάμηνο, ας πούμε, το πρώτο εξάμηνο του 2023, το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Και λες, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, κρίση δεν έχουμε, δεν είναι για όλους αυτή η κρίση. Δεν είναι για όλους αυτή η κρίση, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Θάνο, μου επιτρέπεις να σου πω τι λάθος κάνεις, επειδή έχω ασχοληθεί με το ζήτημα της αυτοβοήθειας και αυτοανάλυσης. Το ξέρουμε. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να δεις τι κάνουν οι πλούσιοι και να το μιμηθείς. Δηλαδή, τι κάνει ο Γιώργος Στάσης, έχει βρει ένα Στασίδη και ρουφάει δημόσιο χρήμα. Ναι. Κάνε το κι εσύ, αντί να ζηλεύεις. Γίνε άνθρωπος της πράξης, αντί της γκρίνιας. Να δώσει συνέντευξη στο Θεοδωράκι. Με τη σειρά. Δηλαδή, βρες έναν πλούσιο και φρόντισε να τον μιμηθείς. Παιδιά, ό,τι άλλη απορία έχετε, σας είπαμε, έχουμε πει εδώ και καιρό ότι λύνουμε αυτά καλαγκομενικά πολύ εύκολα όλα. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να μας αντισταθεί. Αλλά και επαγγελματικά λύνουμε και τα οικονομικά. Και τα οικονομικά. Δηλαδή, δεν ξέρετε πώς να βγείτε αυτό. Λες, παίρνω πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρω πώς να επενδύσω, τι να κάνω. Με την αποταμίευση έχω ένα πρόβλημα. Ψυχολογικό, έχω μια άρνηση αποταμίευσης. Υπάρχει αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο. Γιατί μου αρέσει να αναλύω ψυχολογικά. Ναι. Έχω σπουδάσει και λίγο ψυχολογία. Είχαμε κάνει ένα μάθημα, δηλαδή. Είχαμε ένα μάθημα. Είχα πάρει 7. Δηλαδή θεωρώ ότι το έχω λίγο με την ψυχολογία και ήταν και μια κοπέλα. Εγώ είχα ψυχολογία στη σχολή. Κοινωνική ψυχολογία, πρώτο έτος. Βεβαίως. Δημοσιογραφία και μη. Ωραία, φίλε. Είμαστε εξπέρτε πέρα. Να ξέρετε ποιοι τα αναλύουν αυτά. Ναι, αλλά νομίζετε τώρα ότι είμαστε κάτι δημοσιογραφίστικοι, ξέρετε. Ο άλλος είναι καλλιτεχνοσυγγραφέας. Όχι, ρε, εμένα ήταν και η κοπέλα μου ψυχολόγος. Βεβαίως. Οπότε κάποια στιγμή κάτι θα διάβαζε, κάτι θα κουβεντιάζαμε. Θα πήγαινα και εγώ να κάνω λίγο τον έξυπνο. Καταλαβαίνεις ότι λίγο πολύ τα αρπάζεις αυτά. Γι' αυτό σας λέμε ότι κυρίως είναι ψυχολογικά αυτά, παιδιά. Και σας το λέμε δύο άνθρωποι που ασχολούμαστε με το θέμα. Δεν είμαστε τίποτε τρόμπες. Μιλώντας για τρόμπες. Βρες έναν πλούσιο και πες το ότι είσαι εξωγαμό του. Λύσεις και από παράδειγμα, το chat. Στάση, θεωρείται crowdfunding? Αν θεωρείται crowdfunding, με δεδομένο ότι έχει μόνο έναν χρηματοδότη, τον μισθό του, δεν θεωρείται. Δηλαδή ο απότερος χρηματοδότης είναι το κορόιδο, τα κορόιδα στον πληθυντικό, το συλλογικό κορόιδο που ονομάζεται ελληνικός λαός, αλλά νομίζω ότι με δεδομένο ότι αν χάσεις τη θέση, χάνεις την μία και μοναδική πηγή, δεν πρέπει να θεωρείται παράδειγμα crowdfunding. Είναι μια πολύ καλή επένδυση πάντως. Okay. Λοιπόν, για το θέμα Στάση που σας άρεσε, έχουμε να πούμε ότι αυτό είναι και η λύση για τον σιδηρόδρομο, σύμφωνα με τη χθεσινή συνέντευξη του Γιώργου Μητσοτάκη, που είπε ότι πρέπει να προσλάβουμε ιδιώτες managers, που είναι να παίρνουν τώρα τους μισθούς των φτωχομπινέδων γενικών διευθυντών, που η κυβέρνηση διορίζει κάτι δαπίτες ανθοπόλες στο δημόσιο, αλλά μετά λέει δεν θέλω καταγγελίες και επιθέσεις από την αντιπολίτευση για Golden Boys. Οπότε αυτό λείπει, δηλαδή αυτό έχουμε καταλάβει. Από όλο αυτό, σήμερα δεν έχουμε πολύ έγκλημα στα Τέμπη, έχουμε πάρα πολλά στο newsroom, αλλά να ξέρετε ότι αυτό ακριβώς λείπει. Η αξιολόγηση και ο Γιώργος Στάσης του ΟΣΕ, τίποτα άλλο. Και ο άλλος δεν τράπηκε να πει ότι δεν μπορούν να σου έρθουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Δηλαδή με 2 και 3 και 5 χιλιάρικα τώρα θα φέρει σοβαρό στελεχός. Και λες, ποιο λαμόγιο τώρα είναι αυτός που δεν θα του φτάνουν αυτά τα λεφτά και θα πει ότι όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος με επαρκή προσόντα για να κάνει μια τέτοια δουλειά. Δηλαδή με το που ακούς κάτι τέτοιο, λες ρε φίλε, ποιον θα βάλετε πάλι. Και με το καλό οι άνθρωποι δηλαδή, εγώ δεν θέλω να καταδικάζω την επιχειρηματικότητα τώρα θα ως CEO. Τώρα θα πείτε εσείς τι προτείνετε για όλο αυτό. Λεμιτόμος είναι μια καλή, είναι μια καλή λύση. Καταγράφεται, Κωνσταντίνε μου. Λέω ρε παιδί μου, ανάμεσα σε αυτά που έχουν στα επιτυχημένα ιστορικά παραδείγματα, γιατί υπάρχουν κάποιες, όσο σκληραίνει το χάσμα μεταξύ των υποτελών και των κυβερνώντων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα σκληραίνουν και τα μέσα με τα οποία μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μαζικές εθνικοποιήσεις θα το θέτα εγώ. Αυτό εννοούσα. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Αυτό εννοούσα. Σε αντιπαραβολή με στάση θέλω πουλή επικεφαλή στο ΑΠΕΜΠΕ και μετά εξαγορά TPP με 10 εκατομμύρια. Είναι σαν αυτό που έκανε με την ρουμανική εταιρεία ο Στάσης. Για το δουλεύουμε, να ξέρετε. Προσπαθώ να το φανταστώ αυτό το σενάριο. Γιατί θα υπογράφεις και από τις δύο πλευρές, σιγά. Το θεωρώ πιθανό. Να πω αυτό. Νομίζω ότι η στάση σου αυτή τετραετία απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη θα εκτιμηθεί σε επόμενη τετραετία της κυβέρνησης και θα σου προσφερθεί μια καλή θέση. Δεν ξέρω. Θες τη θέση του Βουλαρίνου, θες τη θέση του Σίλα. Τι θες. Ανέβει λίγο το επίπεδο. Λοιπόν, πέρα από αυτές τις λύσεις τώρα των κακών κομμουνιστών, να περάσουμε και στις λύσεις της κυβέρνησης. Έχουμε καλάθι των νονών. Αυτά τα ακούνε τώρα κάποιοι και βάζουν Scarface και Al Pacino και δεν ξέρω εγώ τι στα social media. Αλλά ένα καλό μέτρο ξεκινάει με ένα καλό λογότυπο. Και αν μπορούμε να δούμε από το control το λογότυπο του καλαθιού των νονών, για να δείτε. Να δείτε εδώ. Τέχνη. Ζέχνη. Βλέπουμε εδώ το λαγουδάκι. Νομίζω το υποθέτω ότι το βλέπουμε. Μπράβο. Το βλέπουμε. Λαγουδάκι εδώ πολύ ωραίο. Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι το λογότυπο που θα βλέπετε στα σούπερ μάρκετ. Και είναι σε περιπτώσεις που απλώς το βλέπεις και λες. Δεν μου λες ρε Θάνο. Εσύ όταν το είδες. Ναι. Το πίστεψες αμέσως? Όχι. Πίστεψες ότι είναι τρολιά? Ναι, πίστεψα ότι είναι τρολιά. Εγώ έτυχε να το δω και να το ακούσω την ίδια στιγμή στο ραδιόφωνο. Και επειδή ό,τι ακούς στο ραδιόφωνο είναι αλήθεια, λέω, α, εντάξει, δεν είναι τρολιά. Αλλά η πρώτη μου αντίδραση όταν το είδα ήταν ότι είναι κακό αστείο. Δεν είναι κακό αστείο. Τώρα, το καλάθι των νονών προκαλεί αυτούς τους συνειρμούς εκεί πέρα με την περίφημη τριλογία. Σας έχω πει ότι δεν μ' αρέσει. Δεν το έχω δει. Είσαι χειρότερος από μένα. Δεν έχεις δει τον Ονό. Ναι. Πώς έχω βασικά αυτό? Κενά σε κάποιες ταινίες. Δεν έχω δει Star Wars επίσης. Εντάξει μωρέ το Star Wars. Ξέρω, θα κλείσουν μαζικά τη στιγμή διάφορες. Πώς γίνεται να μην έχεις δει τον Ονό? Θες να διακόψουμε την εκπομπή και να πας σπίτι σου να δεις τον Ονό? Και να γυρίσω, ας το stream αυτό. Να παίζει μια άδεια καρέκλα. Έρχομαι, παιδιά, για να μπορέσω να το σχολιάσω. Δεν μου πολύ αρέσει εμένα ο Νονός. Μ' αρέσουν οι ηθοποιοί δηλαδή, αλλά αυτό. Λοιπόν, όλο το περιβάλλον αυτό είναι μια φάση που αναρωτιέσαι αν σου κάνουν πλάκα. Γιατί λες τώρα, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με κάτι που θα το λέγαμε για να τους ηρωνευτούμε, αλλά δεν το λέμε εμείς για να τους ηρωνευτούμε, το λένε μόνοι τους. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε από ένα καλάθι, δηλαδή από ένα δωράκι. Έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό το καλάθι? Είναι μια ενισχυσούλα. Ένα συσιτιάκι, ένα δελτίο. Έτσι δεν είναι? Καλά, ούτε αυτό είναι. Δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μια ετικέτα που λέει καλάθι του νονού που στο δίνει σε προσφορά και δίπλα υπάρχει μια προσφορά του χ σούπερ μάρκετ που είναι η ίδια τιμή. Δηλαδή αυτό είναι μόνιμο πλέον. Καταγγέλθηκε, το έχουμε θεωρήσει κανονικότητα. Γι' αυτό το 83%. Ενώ έχουμε όλα αυτά που λες, OK, μπορεί να είναι συγκεκριμένες ομάδες που πήγαν και ψήφισαν. Αλλά το ότι ο άλλος κόβει τον μπάνιο, ας πούμε, και βάζει περισσότερα ρούχα και σου λέει και πάλι δεν ψωνίζει από το καλάθι του νοικοκυριού, τι σημαίνει αυτό? Βλέπει από κάτω την προσφορά. Πας στα γάλατα, βλέπεις το 1105 καλάθι του νοικοκυριού, 102 την προσφορά του σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ας μην θανώ. Όπως είπε και η ΓΕΣΕ, μην κάνουμε τώρα μια κριτική την οποία άλλοι μπορεί να την εκμεταλλευτούν πολιτικά και να μας μπλέξουν στα κομματικά τους παιχνίδια. Έχει πάρει φόρα η ΓΕΣΕ μετά το post μου. Εγώ έλεγα ότι είναι καταλήτη της εξελίξεων το καβούρι το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δεν ακούγατε. Ναι, εντάξει. Έχουν σημασία και οι εσωτερικές τους αλλαγές εκεί πέρα, αλλά έχει και μια σημασία ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρεζιλίκι. Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά και θα περάσουμε σε σημαντικά. Είπαμε, είναι κλιμακωτή εκπομπή. Μπορεί κάποιοι να απορείτε. Ένα λεπτάκι να το βρω. Γιατί έχουμε τίτλο «Το υπηκό δεν θα έρθει». Θα θέλαμε να σας πούμε ότι ο ελληνικός στρατός από τον Οκτώβριο έχει ύλη υπηκού. Έχει ιδρυθεί, είχε παρελάσει νομίζω και στα 200 χρόνια το 2021, αλλά μετά έγινε μόνιμο κομμάτι του ελληνικού στρατού. Είναι, το διαβάζω τώρα από το Έθνος που το είχε βγάλει, ιδρύθηκε 50 χρόνια μετά τη διάλυση της θρυλικής ύλης της προεδρικής φρουράς που είχε έδρα το Γουδί. Λοιπόν, ο διοικητής αυτής της ύλης είναι ο ταξίαρχος και πρώην δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στέργιος Καψάλης, 76 ετών, αυτός τον βγάλανε την αποστρατεία και τον βάλανε στην ύλη υπηκού. Το συνέβη, δεν τρολάρουμε αυτή τη στιγμή καθόλου. Και ένα και λοιπόν, ο στόχος είναι, στην αρχή ακούστηκε κιόλας ότι μπορεί να επιχειρεί κιόλας, τρέμε σουλτάνε, αλλά τελικά είναι μόνο για τις παρελάσεις. Α. Λοιπόν, και διαβάζω... Έχουμε δυσάρεστα νέα όμως. Έχουμε δυσάρεστα... Μην καλλιεργείς τώρα προσδοκίες, Θάνο. Διαβάζω από ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, που ήταν και χθες με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λαμβάνοντας πάντα όλες τις παραμέτρους ασφαλείας, σας ενημερώνουμε ότι η ύλη υπηκού δεν θα συμμετάσχει στην στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, καθώς αν κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί περισσότερος χρόνος για την εξοικείωση των ύπων. Δεν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των αλόγων, παιδιά. Αυτό έχει συμβεί. Και λες, από πότε τα έχουμε αυτά, Ρθάνο? Κάποιους μήνες. Μια δουλειά είχατε, ρε παιδιά. 35 χιλιάρικα κοστίζει, θέλω να πω. Μια δουλειά είχατε. Και ο ταξίαρχος είναι 73. Τι κάνετε 76. Τόσο καιρό? 73. Ναι. Μια χαρά. Μισθός 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Μπράβο. Λοιπόν, και αυτά, εφόσον δεν επιχειρούν, δηλαδή δεν θα πάμε με αυτά να πάρουμε την πόλη. Εντάξει. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν θα το κάνουμε έτσι. Αυτά χρησιμεύουν για μόστρα. Δηλαδή τώρα για την παρέλαση. Ναι. Τι θα γίνει με την παρέλαση τώρα? Δηλαδή κάποιοι το περιμέναμε αυτό. Το αντιμετωπίζετε, λες και είναι κάτι ασήμαντο. Κάποιοι όμως νιώθουμε ένα χτυποκάρδι όταν σκεφτόμαστε τα άλογα να χέζουν στην Πανεπιστημίου εκεί πέρα και να μαζεύονται. Θυμάσαι αυτή την φοβερή φωτογραφία που μάζευε ο άλλος? Ναι. Σβουνιά λέγεται του αλόγου. Δεν ξέρω, δεν έχω εντρυφήσει σε αυτό το θέμα. Σε πολλά θέματα έχω εντρυφήσει. Κακαράντζα τι? Κακαράντζα είναι... Πιανού ζώου λέγεται. Ας πούμε, κουτσουλιά είναι του πουλιού. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει σε αυτό. Ναι. Όχι, η κακαράντζα δεν είναι σίγουρα του αλόγου. Ούτε κουράδα. Δεν νομίζω τώρα. ιδίως αν πρόκειται για το υπηκό τώρα, για το καμάρι μας, αυτό που έχει κυρίως διακοσμητικό ρόλο, οπότε δεν μπορείς να το φανταστείς. Τέλος πάντων, δεν το ξέρεις. Ναι, δεν θέλω τώρα να... Δηλαδή γράφει ο Παναγιώτης, ροχήρι μου, όσο και να προσπαθήσουμε δεν γινόμαστε. Και εδώ, επειδή πάμε σε ταινία που είμαι φαν και έχω δει ταινίες, μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Καβαλίνες. Δηλαδή, είναι στο φαράγγι του Χέλμ εκεί πέρα, είναι το ελληνικό υπηκό η ροχήριμ και πάνε να πάρουν την πόλη. Γράφει εδώ πέρα. Α, τον νέο εξήγηση. Μέρε εκεί πέρα, τον ταξίαρχο. Έχουμε εξήγηση. Τα άλογα αρνήθηκαν την αξιολόγηση, μας γράφει ο Δημήτρης Φιλιππάκης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Κακαράτζα είναι της Γίδας. Καβαλίνα. Α, κάτσε εδώ πέρα. Κατσίκες. Καβαλίνα του αλόγου λέει. Κακαράτζα είναι της Κατσίκας. Καβαλίνες. Κακαράτζα Γίδα μας λέτε. Μπράβο, παιδιά. Ναι, ακούγονται διάφορα εδώ πέρα. Μπογδανιά λέει. Δεν ξέρω τώρα που το έχετε βρει αυτό. Κακαράντζες ονομάζονται των εγωπροβάτων, σβουνιές των μεγάλων ζώων. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. είναι από τις συζητήσεις που δεν περιμένεις ότι θα έχεις όταν ξυπνάς το πρωί. Δηλαδή όταν αρχίζει η μέρα σου ή όταν προετοιμάζουμε την εκπομπή με το Θάνο, αυτό που γίνεται το meeting, αυτό. Ναι. Στο, πάμε στην αίθουσα σύσκεψη. Είναι μια αίθουσα πολέμου ουσιαστικά. Στο όπου war κάνουμε, room του TPP. Ακριβώς, όπου κάνουμε τον πόλεμο ενάντια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητάμε πού θα χτυπήσουμε σήμερα. Λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο μέτωπο. Και έρχεται πάντοτε μια μικρή έκπληξη, ένα κομμάτι της εκπομπής που δεν μπορείς να το προβλέψεις. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σοβαρευτούμε λίγο και να μιλήσουμε για το νερό. Mm-hmm. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και σήμερα στο TPP έχουμε μία αποκάλυψη. Ουσιαστικά τη συνέχεια ενός ρεπορτάζ που κάναμε την Δευτέρα και έχει σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό. Μπορείτε να το βρείτε στο πρωτοσέλιδό μας. Έχει καθαρογραφεί. Η απόφαση του Τριμελού Συμβουλίου του ΣΤΕ ή αλλιώς της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣΤΕ που κρίνει πάρα πολύ απλά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν συμμορφώθηκε με την εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας να πάρει την πλειοψηφία των μετοχών ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ από το υπερταμείο και να τις επιστρέψει στο δημόσιο. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Κατερίνα Γεωργιάδου, είναι εκ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν πολίτες και εργαζόμενους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κέρδισαν αυτήν ακόμα μία τέτοιου είδους δικαίωση για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς λέει αυτή η απόφαση και ενδιαφέροντα σημεία του σκεπτικού. Κυρία Γεωργιάδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καμιλάλη. Καλησπέρα στους ακροατές και στους ακροάτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε κάποιο σημείο που να πιάνει λίγο καλύτερα το τηλέφωνό σας, γιατί σας ακούμε με μικρές διακοπές, μήπως? Καλύτερα, ακούγομαι καλύτερα τώρα. Ναι. Σας μιλώ από το κινητό τηλέφωνο, δυστυχώς. Εντάξει. Λοιπόν, Διαβάζουμε ότι διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα ότι η Επιτροπή καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός οκταμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού. Θα ήθελα πρώτα να μας εξηγήσετε, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, θα ήθελα πρώτα να μας εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία αυτής της Επιτροπής, δηλαδή είναι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι μια τριμελής επιτροπή από μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν συμμετείχαν στην απόφαση, να μας εξηγήσετε λίγο ποιος συντάσσει αυτό το έγγραφο και τι γίνεται αν δεν συμμορφωθεί το κράτος. Τι γίνεται αν δεν συμμορφωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Τι σημαίνει δηλαδή το εντός οκταμήνου. Αλλιώς τι θα γίνει. Κύριε Πουλή, καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας. Θα ήθελα λίγο να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, και το ιστορικό πάρα πολύ σύντομα. Ναι, ναι, ναι. Που από το Φεβρουάριο του 2022 που είχε εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση, οι δύο δικαστικές αποφάσεις, 190-22 για την ΕΙΔΑΠ, και 191 για την ΕΙΑΣ. Περιμέναμε έναν εύλογο χρόνο για να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στις ενέργειες συμμόρφωσης προς αυτές τις αποφάσεις. 5 μήνες μετά καμία πράξη δεν είχε γίνει. Αυτό που ακούγαμε μόνο στη Βουλή διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος απαντούσε σε σχετικές απερωτήσεις βουλευτών, έλεγε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να πάρει και τη μορφή νομοθετικής παρέμβασης. Στη συνέχεια, κρίνοντας ότι είχε περάσει εύλογος χρόνος, καταθέσαμε στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ. Είναι η Επιτροπή η οποία προβλέπεται με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος και με βάση το νόμο 3068 του 2002, η οποία είναι αρμόδια να κρίνει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκτελείται αν το αρμόδιο διοικητικό όργανο συμμορφώνεται προς τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Καταθέτουμε την αίτηση. Το κάθε διάδικο μέρος, οι πολίτες και τα σωματεία τους οποίους εκπροσωπούσαμε αφενός και το Υπουργείο αφετέρου, κατέθεσαν διεπομνήματος τους ισχυρισμούς τους. Και το Συμβούλιο αυτό εκδικάστηκε, αυτή η αίτησή μας εκδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και τώρα εκδόθηκαν οι αποφάσεις που πράγματι διαπιστώνουν ότι δεν έχουμε συμμόρφωση του Υπουργείου. Και ξέρετε, είναι από τις ελάχιστες το οποίο εκδίδει πρακτικό, έτσι λέγεται, πρακτικό της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Είναι από τα ελάχιστα πρακτικά που κατ' εξαίρεση κρίνει μια νομοθετική πράξη, ένα νόμο δηλαδή, κατά πόσο ένα νόμο αυτό θα αποτελεί στην πράξη συμμόρφωση προς το διατακτικό της απόφασης. Αυτό γιατί το συζητούσαμε και με τον κύριο Σαριβαλάση που μας έλεγε ότι δεν συνηθίζεται βάσει της νομολογίας της συγκεκριμένης επιτροπής. Μα πείτε μας, νόμος, γιατί ο νόμος καταρχήν κρίνεται με... Δεν κρίνεται ασία στα δικαστήρια. Πρέπει να εκδοθεί μια διοικητική πράξη βάσει αυτού και να προσληφθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, η Επιτροπή όμως αυτή εξέδωσε αυτό το πρακτικό, το οποίο είναι πάρα πολύ, με πάρα πολύ δυνατό σκεπτικό και πολύ άρτια θεμελιωμένο, που πράγματι διαπιστώνει την παράβαση αυτή και δίνει αυτή την προθεσμία. Τώρα, εάν θα περιμένουμε τις πράξεις του Υπουργείου, δεν θα θέλω να προδικάσω καμιά επόμενη κίνησή τους. Εμείς αυτό δηλαδή που στην πράξη περιμένουμε είναι, για να δώσω μια πρακτική διάσταση του αποτελέσματος. Αν θα πάτε σήμερα στην σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μπείτε μέσα, θα δείτε ότι όσον αφορά το ποσοστό μετοχών στην ΕΙΑΣ, ανήκει το 50,01 μετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών, το 24,02 στο ΤΑΙΠΕΔ και στις ΟΕΕ στο 5,1%. Πρέπει λοιπόν όλες να γίνουν οι ενέργειες προκειμένου κάθε είτε επενδυτής είτε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί αρμοδίο από το χρηματιστήριο αξιών ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και κάτοχος των μετοχών των μεγαλύτερων εταιριών της χώρας. Σε αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να προβεί το Υπουργείο του, ξεκαθαρίζει πάρα πολύ συγκεκριμένες ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, η απόφαση. Ναι, έχει και μάλιστα, είναι, αυτό που λέτε είναι σε ένα σημείο της, σε μια σελίδα, μάλλον σε δύο σελίδες της απόφασης της Επιτροπής, είναι σε αυτά που έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε στην κατοχή μας όλη την απόφαση, που δίνει ουσιαστικά οδηγίες στην κυβέρνηση, στην νομοθετική εκτελεστική εξουσία, τι να κάνει ώστε να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας. Διαβάζω, για παράδειγμα, να θεωρηθεί ανίσχυρη και μηδέποτε γενόμενη η μεταβίβαση από τον νόμο 4389 του 2016, είναι του 2016 να το τονίσουμε αυτό, είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο μνημόνιο, στην ΣΥΠ ΑΕ, ποσοστού 50,003% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ ΑΕ, και το ίδιο ισχύει για την ΕΙΑΘ και έχει και άλλες προβλέψεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε σωστά, δηλαδή είναι οδηγίες, είναι... Ανομίζω το οδηγείς είναι συστάσεις, θα το έλεγα εγώ από το κομμάτι. Θα φιλιστούσε, λέει, το δικαστήριο, ας αυτού του συνόρθωση προς τα κλειδέντα θα φιλιστούσαν καταρχήν οι ενέργειες να θεωρηθεί ανίσχυρη αυτή η μεταβίβαση, να τροποποιηθεί ο νόμος. Αυτό είναι το πάρα πολύ συνεδριμένο, διότι με τον νόμο 42-19 του 16 και όπως με τον Γενιστέρο στο 18 τροποποιήθηκε, προβλέπεται η μεταβίβαση στο υπερταμείο των μετοχών αυτών των δύο εταιριών. Άρα λοιπόν, στην πράξη θα πρέπει να, όπως αναγνώσουμε την απόφαση, να εκδοθεί μια τροποποίηση αυτού του νόμου. Αν δεν εκδοθεί... Αυτό είναι ξέρετε, τους νόμους σας προτείνει η κυβέρνηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δια της κυβερνητικής της πλειοψηφίας, μάλλον δια των βουλευτών της, ψηφίζονται οι νόμοι. Ο Κωνσταντίνος, από ό,τι καταλαβαίνω, επιμένει στο αν δεν υπακούσει πάλι η κυβέρνηση. Ναι. Αν δεν υπακούμε, κοιτάξτε, είναι σοβαρό ζήτημα, κύριε Καμίλα, λέει, και κύριε Πουλή, να μην συμμορφωθεί σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα για ένα αγαθό ζωτικής σημασίας. Μια κρίση ανωτά του δικαστηρίου που πρέπει να σας πω ότι είναι η απόφαση της Ολομέλειας, αλλά προηγουμένως είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια με τις αποφάσεις των τμήματων. Είχαν βγει 1222 και 1223 αποφάσεις των τμήματων που παρέπεμψαν λόγω της σημαντικότητας του ζητήματος στην Ολομέλεια. Και είναι ένα τεράστιο ζήτημα το να μην συμμορφωθεί η κυβέρνηση τόσο όσα επιτάχονται από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας. Ο μη παραβίαση του συντάγματος είναι, γιατί διαβάζω στην αρχική σελίδα ότι γίνεται λόγος για διάκριση των εξουσιών, ότι το κράτος δικαίου βασίζεται σε αυτό, σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων. Κάποια πράγματα αυτονόητα. Θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία να συμμορφώνεται προς την δικαστική. Εδώ να θυμίσω ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, που είχε ψηφιστεί η τροπολογία και είχε αποδειχθεί και ένσταση, νομίζω, από τα κόμματα της πραγματικότητας, είχε αναγκαστεί, θα λοιπόν, από το πραγμάτων η πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Υποκρατίας, και λέω πρώην γιατί είχε αξιωθήσει και τον Ιούνιο, προσφάτως, να αρθογραφήσει και να τονίσει αυτή τη σημαντικότητα της πράξης της ελληνικής κυβέρνησης του Υπουργείου να μην συμμορφωθεί προς την απόφαση του ανωτάτου δικαστήριου της χώρας. Ναι, αυτό έγινε. Αυτές οι ενστάσεις. Συγγνώμη, είναι πρωτοφανώς η ένταση αυτής της άρνησης της κυβέρνησης να συμμορφωθεί προς την δικαστική απόφαση. Όταν λέτε πρωτοφανής, μπορείτε να μας το ορίσετε λίγο αυτό? Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες περιπτώσεις στις οποίες έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο? Υπάρχουν υποθέσεις που δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα. Πάντως υπάρχουν υποθέσεις που όντως δεν εκτελούνται, γιατί δεν προβαίνουν σε απαραίτητες πράξεις η εκτελεστική εξουσία. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι πλέον ακόμη και οποιασδήποτε αμφιβολίες να είχαν αφαιθεί στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο το καλοκαίρι, ψηφίζοντας αυτή την τροπολογία, τώρα πια έχει μπει σφραγίδα ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ αναλυτικές οι οδηγίες και οι συστάσεις. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία προς την ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να συμμορφωθεί με αυτές τις αποφάσεις. Περιμένουμε, κύριε. Δεν θα ήθελα να προδικάσω. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μην γίνει εφαρμογή από τα διατάξεων. Αλλά θα περιμένουμε τις κινήσεις του Υπουργείου και αναλόγως με τις συλλογικότητες, τα σωματεία και τους πολίτες θα ενεργήσουμε ασκώντας όλα τα δικαιώματα που δίνονται από το νομικό μας σύστημα. Κυρία Γεωργιάδου, έρχεται και σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό χρόνο αυτή η απόφαση. Δεν ξέρω αν θέλει να στείλει ένα έξτρα μήνυμα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γύρω από το χρόνο που δημοσίευσε την απόφαση, πήγατε να πείτε κάτι. Ήθελα να πω ακριβώς αυτό, ότι την ημέρα που συζητιόταν και ψηφιζόταν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού, εκείνη την ίδια μέρα ήρθε η δημοσίευση της απόφασης που λέει ότι θα πρέπει, γιατί θα πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μεταβίβαση των μετοχών στο Υπερταμείο ήταν το πρώτο βήμα της ιδιωτικοποίησης. Mm-hmm. Ήταν το ΤΑΙΠΕΔ, ακυρώθηκε με το ΤΑΙΠΕΔ στο ΣΤΕΚ, μετά ήταν το Υπερταμείο και είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή το θέμα είναι ποιος ελέγχει. Και έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν κάνω κάποιο λάθος γιορτώστε με, ότι το Υπερταμείο λειτουργεί με σκοπό το κέρδος, το λέω μα από εκείνη την απόφαση, και δεν ελέγχεται από το κράτος άμεσα. Δεν δικαιολογείται να έχει ο πάροχος δια της διαχείρισης του νερού οποιονδήποτε άλλο οικονομικό σκοπό παρά μόνο την προσφορά των υπηρεσιών ίδρυψης. Διότι το Υπερταμείο έχει έναν οικονομικό σκοπό και ευρωσκοπικό να στράτει από τα κέρδη και να πληρώνει το 50% των, με το 50% των κερδών το δημόσιο χρέος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν είπε ότι αυτός ο σκοπός δεν συνάδει, θέτει σε κίνδυνο την προσφορά των υπηρεσιών ίδρυψης. Δεν είναι κατάλληλο, δηλαδή αν θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ απλή φράση, είναι ότι έκρινε το Υπερταμείο ότι είναι κατάλληλο. Δεν μπορείς να εκβιάζεις τον κόσμο με το νερό για να πληρώνεις το χρέος. Πολύ απλά. Αυτό λέμε. Αν σε μια περίπτωση διακινδυνευτεί η παροχή των υπηρεσιών ίδρυψης, θα πρέπει τότε να προταθεί βεβαίως η υπηρεσία ίδρυψη, να προσφέρει δηλαδή στους πολίτες ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό, φθηνό νερό. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να προτάξουμε την πληρωμή του δημοσίου χρέους, θα πρέπει να προτάξουμε την ίδρυψη των πολιτών. Προτεραιότητες. Ναι, πάνω σε αυτό που λέγαμε για το χρόνο, έγινε νόμος, αυτή τη στιγμή είναι στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπάρχει αίτημα από το ΜέΡΑ25 για αναποπή. Το θέμα της ρυθμιστικής αρχής. Να ξεκαθαρίσουμε, νομίζω είναι σαφές και από όσο έχουμε ασχοληθεί, ότι αυτές οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αφορούν το νομοσχέδιο ΣΚΡΕΚΑ για τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας αποβλήτων και ίδρευσης. Αλλά υπάρχει μια συνάφεια, όπως το έθεσαν η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και η κυρία Καραμανόφ, σωστά? Το επιμελητήριο περιβάλλοντος της κυρίας mm-hmm. Καραμανόφ και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Ναι. Κοιτάξτε, η ιδιωτικοποίηση δεν είναι κάτι που έρχεται τώρα για πρώτη φορά. Η πρώτη υποπήρεται με το ΤΑΙΠΕΔ, όπως υπόθηκε, η δεύτερη ήταν με το Υπερταμείο, η τρίτη ήταν με την κοία τιμολόγησης νερού, η τέταρτη ήταν με την ανάθεση του υδροτικού συστήματος της Αθήνας στο ΣΒΙΤ. Σας θυμίζω ότι το 22 εκδόθηκε πάλι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του μεγαλύτερου υδροδοτικού συστήματος της χώρας μέσω του ρουσίματος ΔΙΤ. Όλα αυτά λοιπόν είναι βήματα που έγιναν για την ιδιωτικοποίηση. Έπεσα στο κενό και τώρα έρχεται η ρυθμιστική αρχή να ανοίξει πάλι την πόρτα της ιδιωτικοποίησης. Πώς? Ιδρύοντας μια αρχή, αναφέροντας τις αρμοδιότητες για μια αγορά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αγορά νερού, δεν υπάρχει αγαθό το οποίο πωλείται, δεν υπάρχει εμπόρευμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε στην 1886 του 22 απόφασή του ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Mm-hmm. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως κοινό αγαθό ζωτικής σημασίας στον άνθρωπο. Θα δούμε ποιος θα νικήσει, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αν εγώ παραβιάσω τον νόμο υπάρχει αστυνομία για να μου επιβάλλει την συμμόρφωση. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια πολιτική διελκυστίνδα, όπου το ερώτημα είναι με ποια μέσα θα ασκηθεί η πίεση προκειμένου αυτή η παραβίαση Να παράξει συνέπειες. Ναι, δεν εννοώ. Είναι του συντάγματος. Είναι κάπως βασικό. Και δεν το λέμε. Δεν είναι καταγγελία. Είναι διαπιστωμένο ξανά και ξανά. Ναι, και λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό ότι τηρείται το Σύνταγμα. Το βλέπω ότι προβληματίζεστε. Απλώς. Ναι. Καταλαβαίνω. Να σας πω, δεν το λέμε εμείς οι νομικοί που χειριζόμαστε τις προθέσεις στο Συμβούλιο της Κρατείας. Το λένε μια σειρά από θεσμικούς φορείς. Δεν το λένε μόνο τα κινήματα, δεν το λένε μόνο οι πολίτες. Έρχονται θεσμικοί, μια νότα τη θεσμική φορείς της χώρας και χτυπούν το καμπανάκι. Νομίζω ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι να το ακούσουν και να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Διαβάζω ακόμη και διάβασα ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε μια ανακοίνωση που είπε ότι θα σκεφτεί το αίτημα που της έχει υποβάλει το Δημοκρατικό Κόμμα για να μην κυρώσει τον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, και ζητούν και μια τεκμηρίωση, να μην είναι μια μονολεκτική απάντηση, γιατί θα έχει σημασία και ένα σκεπτικό με το οποίο θα αντιδρά σε αυτήν την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι από τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα έχει χειριστεί την θέση της και το αξίωμά της, δεν βρίσκω λόγους για να αισιοδοξεί κανείς ως προς το αίτημα αυτό. Εμείς απλά περιμένουμε από την πρόεδρο της Κρατείας, που έχει διατελέσει και μέλος στα ΝΑΤΑ το δικαστήριο της χώρας, θα δει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα αιτήματα και τα κοινοβουλευτικά μέσα που έχουν τα κόμματα στο χέρι τους και οι πολίτες μέσω αυτών ασκούν. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος αυτός θα κριθεί στην πράξη κατά πώς θα εφαρμοστεί και βεβαίως εφόσον εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη βάση αυτού, αν οδηγηθεί στα δικαστήρια πάλι θα περιμένουν μια δικαστική κρίση. Αυτό θα ήταν η ερώτησή μου. Φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς ώστε να ξαναπροσβάλλετε και αυτόν τον νόμο και να έχουμε την ίδια διαδικασία και να έχουμε την έκτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του νερού, γιατί μετράμε 5 πλέον. Ξέρετε, εκεί όμως τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Διότι πόσες φορές ήδη μετράμε 6 δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Πόσες πια φορές και σε ποιο όργανο θα πρέπει να απευθυνθούν οι πολίτες, τα σωματεία και οι συλλογικότητες για να βρουν το δίκαιο τους. Το έχει πει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Πού αλλού θα πρέπει να απευθυνθούν οι πολίτες. Προφανώς και υπάρχουν νομικά μέσα και θεσμοί. Αλλά τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν ζητάς δικαστική προστασία, όταν αποφαίνεται το ανώτατο δικαστήριο ότι δικαιούσε να την έχεις, όταν το ανώτατο δικαστήριο σου προσδιορίζει με μια νέα απόφαση με ποιο τρόπο συγκεκριμένα και ενέργειες θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το δικαίωμά σου και το δικαίωμα αυτό μένει ανεκπλήρωτο. Ναι, το ζήτημα είναι πότε εξαντλούνται τα νομικά μέσα. Αυτό είναι το ερώτημα εδώ πέρα. Υπάρχει ένα όριο μετά το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν βρίσκεται πια, δεν μπορεί να βρεθεί νομική λύση. Έχουν εξαντληθεί. Στα ελληνικά δικαστήρια υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Αυτή είναι η επόμενη οδός. Αλλά θα ήθελα να μην προδικάσω. Περιμένουμε τις κινήσεις του Υπουργείου. Έχουμε ένα μεγάλο διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Δεν είμαστε αισιόδοξοι από την προηγούμενη συμπεριφορά, αλλά τώρα πλέον έχουμε ακόμη ένα πολύ ισχυρό νομικό όπλο στα χέρια μας. Την έκθεση της Συμβουλής Επιτροπής, συγγνώμη, της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου. Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε που δεν έχουμε καλύψει, αλλά που θα θέλατε να το έχετε πει πριν να κλείσουμε? Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι νομικές μάχες και όλοι αυτοί οι δικαστικοί αγώνες δεν θα μπορούσαν να δοθούν και δεν θα μπορούσαν να έχουν τα αποτελέσματα που έχουν αν δεν ξεκινούσαν από την κινητοποίηση των ανθρώπων, των πολιτών, των σωματείων, των συλλογικοτήτων. Θέλω να θυμίσω τη μεγάλη δυναμική που είχε το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη το 2014, που 200 και πλέον πολίτες καταψήφισαν την τότε ιδιωτικοποίηση. Πόσοι πολίτες είπατε? Είναι πάνω, ήταν πάνω από 200.000. 200.000. Πάνω από 213.000 πολίτες της Θεσσαλονίκης είχαν ψηφίσει κατά της πώλησης συγκεκριμένα της ΕΙΑΘ στο ΤΑΙΠΕΒ τότε, το 2012. 14 οπότε, νομίζω. 14 δεν ήτανε. Το 2014 βγήκε η απόφαση 19.06. Η πράξη της μεταβίβασης είχε γίνει το 2012. Είχαν κατατεθεί τα κυρώσεις και είχαν επιδικαστεί και το 18 Μαΐου του 2014 έγινε το δημοψήφισμα και εκείνες τις μέρες εκδόθηκε και η δικαστική απόφαση. Βλέπετε τα μεγάλα γεγονότα τότε με το δημοψήφισμα εκδόθηκε η απόφαση 19.06. Τώρα με την ψήφιση του νόμου για την ΡΑΕ εκδόθηκε η απόφαση του... της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Είναι, ξέρετε, και οι μόνοι ελάχιστες φορές που το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτερο δικαστήριο της χώρας, είναι σύμμαχος, τα έλεγα, με τα αιτήματα με τους πολίτες και τις συλλογικότητες. Να είστε καλά. Είμαστε, συνεχίσουμε ό,τι άλλο χρειαστεί, προκειμένου το νερό να μην είναι δημόσιο αγαθό. Έχουμε εικόνα πια για το τι σημαίνει αν δεν είναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Κατερίνα Γεωργιάδου εκ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν πολίτες και εργαζόμενους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον αυτής της τριμελούς επιτροπής. Μερικά πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι στον ποινικό κώδικα που θα μπορούσε να κάνει. Είναι ομοί παραβίαση του συντάγματος. Και είναι το αρμόδιο δικαστήριο που λέει η κυβέρνηση παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη οι πολίτες. Το μόνο μέτρο που προβλέπεται, που μας το έλεγε ο κύριος Αριβαλάσης, είναι ένα πρόστιμο στο Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να είναι και για κάθε μήνα που παραβιάζεται την απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση του ΣΤΕ. Είναι αμετάκλητη αυτή η επιτροπή. Συμμετέχουν δύο σύμβουλοι και μία αντιπρόεδρος του ΣΤΕ που αντικαθιστά την πρόεδρο. Συμμετέχουν συγκεκριμένα σύμβουλοι που δεν συμμετείχαν στις προηγουμένες αποφάσεις. Έτσι προβλέπεται. Δεν συμμετείχαν δηλαδή στις αποφάσεις της Ολομέλειας, ώστε να είναι πιο αντικειμενική η κρίση. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ, να μοιραστείτε το ρεπορτάζ. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τώρα που υπάρχει και επίσημο χαρτί και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις των εργαζομένων και του δικηγόρου που είχε δει απλά την απόφαση. Μπορούμε να δούμε ακριβώς το σκεπτικό, καθώς και τις εντολές, οδηγίες, συστάσεις που δίνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Να πούμε και το παράδειγμα που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Φανταστείτε τι θα γινόταν άμα μετά όταν έπεσε ο νόμος Παπά για τις άδειες, έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε οι άδειες θα είναι 4 και δεν θα μου κάνετε τίποτα. Το σάλο. Εδώ πέρα, για διάφορους λόγους, δεν υπάρχει η ίδια αντίδραση. Και μιλάμε για ένα νόμο που είναι τρόικα. Είναι τρίτο μνημόνιο, είναι 2016, είναι στα προεπαιτούμενα, είναι στις 10 στις δημόσιες επιχειρήσεις που πέρασαν στο υπερταμείο εκείνη την περίοδο. Από την πρώτη στιγμή λέγανε οι άνθρωποι, το γράφαμε και εμείς, ότι είναι κατάφορα αντισυνταγματικό. Δεν γίνεται, είχε κριθεί ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν γίνεται απλώς να λες το Γιάννη Γιαννάκη και να περνάς τέτοιες ρυθμίσεις. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ξανά μανά αποφάσεις, έκτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως λέγαμε την κυρία Γεωργιάδου. Ένας άλλος νόμος τώρα που πρέπει να προσβληθεί η διοικητική του πράξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και μια συνεχόμενη καταπάτηση του συντάγματος. Είδα και τα σχόλια που γράφατε, όχι τι περιμένατε, αλλά ότι η δικηγόρος δείχνει, της φαίνεται υπερβολικό ότι η κυβέρνηση να μην τηρήσει το Σύνταγμα. Θα έπρεπε και σε εμάς να φαίνεται υπερβολικό. Δηλαδή είναι υπερβολικό. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Δεν είναι ότι έλα μωρέ τι περιμένεις το ζήτημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να αποδεχτείς ότι ο άλλος θα κάνει πριτς. Έκανε. Λοιπόν, έκανε. Να σας αφήσουμε με αυτό. Είπαμε ότι θα πάει κλιμακωτά. Νομίζω ότι το πριτς που ακούστηκε εδώ πέρα ήταν η στιγμή με την οποία μπορούμε να σας αφήσουμε για σήμερα. Αυτό να κρατήσετε από όλη την συζήτηση. Είναι το τεράστιο διακύβευμα το αν θα έχουμε το νερό ως δημόσιο αγαθό και η νομική διάσταση του θέματος είναι ότι αυτή τη στιγμή το κράτος αδιαφορεί για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς αυτό. Να δούμε. Περιμένουμε. Μαζί με την κυρία Γεωργιάδου περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.